يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، فال کے تیر اور پانسے گندے اور ناپاک شیطانی کام ہے، تم ان سے رک جاؤ اور بچتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ایمان والوں کو اعلیٰ مزاج سکھایا جا رہا ہے، اور وہ چار چیزیں جو کسی بھی تہذیب، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی کلچر میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہیں، ان سب کا نام یہاں اکٹھے لے دیا. اور پہلی چیز اس میں الخمر ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ خمر ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو چھپا دے، اس کی بات کی جا رہی تھی. چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب یہ آخری آیات اتریں کہ جس کے بعد پھر شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام جو تھے، ان کا عمل کیا ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ اس کے احکامات کو سن کے اس کو ماننا آج کے دور میں بھی اتنا ہی آسان ہو جائے، دل میں اللہ کا تقویٰ اور اس کی محبت اور اس کی ناراضگی کا ڈر اتنا ہی بڑھ جائے کہ وہ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کی طرف مائل نہ ہونے دے. مسند احمد کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کچھ صحابہ کرام کے نام لے کر کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا اور دور چل رہا تھا، سب لطف اندوز ہو رہے تھے. اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، انسانی جذبات ان کے اندر بھی تھے، لیکن ان کے جذبات ان کی عقل پر حاوی نہیں تھے. اللہ کا خوف ان کو اپنے جذبات کے پیچھے جانے سے روک لیتا تھا. اتنے میں کسی نے آ کے خبر دی کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ شراب تو حرام ہو گئی؟ انہوں نے کہا اچھا بس کرو، انس جو باقی بچی ہے اسے گرا دو. پھر اس کے بعد قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی کسی کے حلق میں نہیں گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ رب کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کا ہلکے سے ہلکا کام بھی کرنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. صحیح بخاری اور مسلم میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ شراب کی یہ مجلس ابو طلحہ کے گھر پہ تھی اور پھر پکار لگی اور سب نے شراب کو بہا دیا، اور پھر مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہنے لگی. بعض نے یہ سوال کیا کہ جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ قتل کر دیے گئے، تو اس پر اگلی آیتیں نازل ہوئیں لیس علی الذین ولی. ندا سنتے ہی لوگوں نے شراب بہا دی، مٹکے توڑ دیے، کسی نے وضو کر لیا، کسی نے غسل کر لیا، اور ام سلیم کے ہاں سے خوشبو منگوا کر لگائی، یعنی اس کی بدبو بھی نہ آئے پاس سے. اور مسجد پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر پھر اگلی آیتیں اتری. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات جھوٹ نہیں کہہ رہے، اور ہم تو جانتے بھی نہیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، یعنی یہ باتیں کوئی ایسی ہی باتیں نہیں ہیں، ہم بات جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اور پانسے اور باجا یعنی گانا بجانا جو ہوتا ہے اس کو حرام کر دیا. شراب سے بچو، غبیرہ نام کی شراب عام ہے. عبداللہ بن عمر ایک روایت مسند احمد میں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. میں نے آپ سے سنا ہے کہ شراب، جوا، پانسے اور خبیرہ سب حرام ہے، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. مسند میں ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باڑے کی طرف نکلے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے دائیں طرف چل رہا تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو میں ہٹ گیا اور دائیں طرف ابو بکر صدیق چلنے لگے. اس سے حضرت ابو بکر کا مقام دکھتا ہے کہ زندگی میں بھی جب وہ ساتھ ہوتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے، آپ کے دائیں طرف چلتے تھے، اور انہوں نے ان کو عزت دی اور دوسری طرف آگئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر آگئے تو میں پیچھے ہٹا اور وہ آپ کے بائیں طرف آگئے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، ان کے باپ بھی تھے نا تو اللہ کے نبی کے بائیں طرف تھے۔ آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کوئی تقابل نہیں دکھتا تھا کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بیچ میں کوئی کلیش تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تاریخ لکھنے والوں نے جو بھی لکھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابل پہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب ابن عمر پیچھے چلے گئے، کہتے ہیں کہ ہم باڑے میں پہنچے۔ باڑا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جانور جہاں باندھے جاتے ہیں۔ وہاں پر چند مشکیں شراب کی رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا چھری لاؤ۔ جب میں لایا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ مشکیں کاٹ دی جائیں، کیونکہ اس وقت لیدر بیگز جیسے ہوتے ہیں، پاؤچز ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی۔ پھر فرمایا شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدار پر، اٹھانے والے پر اور اٹھوانے والے پر، بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور اس کی قیمت لینے والے سب پر لعنت ہے۔ اور اس یہی الفاظ تھوڑے سے فرق سے مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی اور روایات میں بھی ہیں کہ شراب کے بارے میں 10 لعنتیں ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ مشکیں کٹوا دیں، پھر مجھے اور میرے ساتھیوں کو چھری دے کر فرمایا جاؤ جتنی مشکیں شراب کی جہاں پاؤ سب کاٹ دو۔ یعنی یہاں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ کام شروع کروا دیا، اور باقی جو بازار تھا وہاں آپ نے ان لوگوں کو بھیجا۔ کہتے ہیں پھر ہم گئے اور سارے بازار میں ایک مشک بھی نہ چھوڑی۔ اس کو کہتے ہیں قانون کا نافذ ہونا، اقامت دین۔ کتنی جلدی مان جاتے تھے وہ لوگ۔ بہکی کی ایک روایت بھی بہت ہی ہیلپ فل ہے ہم سب کے لیے۔ ایک شخص شراب بیچتے تھے اور بہت خیرات کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے شراب بیچنے کا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی اور تمہارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا، جس طرح اگلوں کی رسوائیاں اور ان کی برائیاں تمہاری کتاب میں اتریں، تمہاری خرابیاں ان پر نازل ہوتیں، لیکن تمہارے افعال کا اظہار قیامت کے دن پر مؤخر رکھا گیا، اور یہ بہت بھاری اور بڑا دن ہوگا۔ کتنی سچی بات ہے نا۔ آج امت مسلمہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے بچا لی گئی، کیونکہ آخری قوم تھی نا، لیکن جب اگلی کتابیں آتی ہیں تو پچھلی قومیں اس میں ایک ضرب المثل بنا کے پیش کر دی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا ایک خاص رحم ہے اس امت پر۔ پھر ابن عمر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا سنو، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، آپ گوٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی جیسے کوئی سردی کی وجہ سے بیٹھ کے اپنے دونوں گھٹنوں کو اکٹھا کر کے تو اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ لیتا ہے نا، اس کو گوٹھ لگا کے بیٹھنا کہتے ہیں، زمین پہ بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے۔ پھر فرمانے لگے جس کے پاس جتنی شراب ہو وہ ہمارے پاس لائے۔ لوگوں نے لانی شروع کی، جس کے پاس جتنی تھی حاضر کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بقیع کے میدان میں فلاں فلاں جگہ پر رکھو، جب سب جمع ہو جائے تو مجھے خبر کرو۔ جب جمع ہو گئی اور آپ سے کہا گیا تو آپ اٹھے، میں آپ کی دائیں سائڈ پہ تھا، آپ مجھ پر ٹیک لگائے چل رہے تھے، پھر ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے مجھے ہٹا دیا اور اپنے بائیں طرف کر لیا، اور میری جگہ ابو بکر صدیق نے لے لی۔ دیکھیں کہ حدیث روایت کرنے والوں کا بھی کتنا، یعنی اس معاملے میں بڑا حصہ ہے نا، کہ حدیث ہی نہیں بیان کرتے بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اس دور کی ایک ٹرو پکچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح پھر حضرت عمر آئے تو عمر کو بھی عمر کو بائیں طرف کر دیا گیا، اور پھر وہی روایت تقریباً الفاظ کے فرق کے ساتھ پیش کی جو کہ پیچھے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی جب مشکوں کو پھاڑ رہے تھے، چھری منگوائی، آپ نے کہا اس کو تیز کر لو. جب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کیے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ رہنے دیجئے, ہم یہ کام کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ غضب اور غصہ اللہ کے لیے ہے, کیونکہ ان تمام چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی شراب کو بہا دیں لیکن مٹکے اور مشکیں باقی رہنے دیں, کسی اور کام میں آ جائیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سب کو توڑ کر ہی رہوں گا. فرمایا میں ان کو اپنے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا. تو یہ وہ اس دور کی ایک کہانی تھی کہ جو لوگوں کو حقیقت میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آخر وہ کون سے جذبے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رب کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے, حالانکہ وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا, لیکن اس کے لیے عمل کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو لوگوں نے قے کر کے اپنے پیٹ کی شراب بھی باہر گرا دی. سبحان اللہ. ابن جریر میں ابو بریدہ کے والد کہتے ہیں ہم چار شخص ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھے شراب پی رہے تھے, دور چل رہا تھا, جام گردش میں تھا, اچانک میں کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام کیا, وہیں حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی. میں پچھلے قد پیروں اپنی اسی مجلس میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی. بعض وہ بھی تھے جن کے منہ سے جام لگا ہوا تھا, لیکن واللہ انہوں نے اسی وقت اس کو الگ کر دیا اور جتنا پیا تھا اسے قے کر کے نکال دیا اور کہنے لگے انتہینا, اے اللہ ہم باز آئے, ہم باز آئے. مسند احمد کی ایک روایت ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا میرے ہاں جو یتیم بچے پل رہے ہیں ان کے ورثے میں نے شراب ملی ہے. یہاں ایک اہم مسئلہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ اگر خود نہ بھی اس کام میں کوئی انوالو ہو لیکن کسی دوسرے کی طرف سے اس پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی گئی ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یتیم بچوں کے ورثے میں ملی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بہا دو, یعنی ایون بچوں کی بھی ہے یتیموں کی بھی ہے پھر بھی ان کو اس کو بہا دو. کہا گیا کیا اگر اجازت ہو تو میں اس کا سرکہ بنا لوں. فرمایا نہیں. یہ مسلم, ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. ابن ابی حاتم کی ایک صحیح سنہ سے عبداللہ بن عمر کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. جیسے یہ آیت قرآن میں ہے تورات میں بھی ہے کہ اللہ نے حق کو نازل فرمایا تاکہ اس کی وجہ سے باطل کو دور کر دے اور اس سے کھیل تماشے, باجے گاجے, دف تمبورا, راگ اور راگنیاں فنا کرے. شرابی کے لیے شراب نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے جو اسے حرمت کے بعد پیے گا, یعنی اب حرام ہوگی اب کوئی پیے. یہ باتیں کس میں آ رہی ہے؟ ومن عادا, جو دوبارہ کر لے اسی کام کو تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انتقام والا ہوگا. فرمایا کہ اب حرام ہو گئی ہے اب کوئی پیے گا تو میں اسے قیامت کے دن پیاسا رکھوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کی گرمی اور پیاس کتنی شدید ہوگی. اور حرمت کے بعد جو اسے چھوڑے گا میں اسے جنت کے پاکیزہ چشموں سے پلاؤں گا, پاکیزہ چشمے سے پلاؤں گا. اسی کا نام شراب طہور کہا جاتا ہے. ایک اور روایت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو نشے کی وجہ سے اپنے ہوش میں نہیں رہتے اور نمازیں چھٹ جاتی ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوال ہو سکتے ہیں کہ پھر اس بارے میں کیا حکم ہے. تو ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مسند احمد کی یہ روایت ہے جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ایسا ہے جیسے کہ روئے زمین کی سلطنت کسی سے چھن گئی. یعنی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت تھی اور ایک دم اس سے چھین لے. اور جس شخص نے چار بار نشے کی وجہ سے نماز نشے میں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اسے تینت الخبال پلائے گا. تو ایسے ہوتا ہے یہ تینت الخبال پلائے گا. بعض اس کو خبال کہتے ہیں, بعض خیال کہتے ہیں. نقطے چونکہ نہیں ہوتے تھے اس دور میں کتابوں میں تو کچھ روایتوں میں آپ کو ایسا دکھے گا اور کچھ میں دوسری طرح سے با اور یا کا فرق ہے. آپ سے پوچھا گیا تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا لہو، پیپ، پسینہ اور پیشاب وغیرہ. مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص نشے والی چیز پیے گا اس کی 40 دن کی نمازیں نامقبول ہیں. اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی. اگر اس نے 4th time شراب پی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور تینت الخیال پلائے گا. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ اور ان کی پیپ. اور جو شخص اسے کسی بچے کو پلائے گا، یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال بن سکتا ہے کہ بچے کو کوئی زبردستی پلا دے. بعض دفعہ کئی طرح کے حالات ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ، تو کوئی بچے کو پلائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی بچے کو پلائے گا جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے بھی جہنمیوں کا پیپ پلائے. یعنی بچے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن پلانے والا اس بری چیز میں چلے جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، دنیا میں جو شراب پیے گا اور توبہ نہ کرے گا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس شخص نے شراب کی عادت ڈالی اور توبہ کیے بغیر مر گیا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا. نسائی کی ایک روایت ہے، 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہ کرے گا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان، شراب کی عادت والا، اور اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے والا. مسند احمد کی ایک روایت میں، احسان جتلانے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شرابی کے لفظ آتے ہیں. مسند احمد میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں چیزوں کے. بہرحال چند لوگوں کی باتیں شراب کے بارے میں. الحمدللہ بہت ساری احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی، قرآن پاک کی 3 آیتیں بھی ہم نے دیکھیں، لیکن خلفائے راشدین میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شراب سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. سنو، اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بڑا عبادت گزار تھا اور تارک دنیا تھا، یعنی راہ بن چکا تھا، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. ایک روز ایک بدکار عورت اس کے پیچھے گئی، اس نے اپنی لونڈی کو بھیج کر اسے اپنے ہاں ایک شہادت کے بہانے بلوایا. یہ چلے گئے، لونڈی اپنے گھر میں انہیں لے گئی. جس دروازے کے اندر یہ پہنچ جاتے پیچھے سے لونڈی اسے بند کرتی جاتی. آخری کمرے میں جب گئے تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک جام شراب کا لبا لب بھرا ہے. اس عورت نے اس سے کہا، سنیے جناب، میں نے آپ کو در حقیقت کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ یا تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریں یا اس بچے کو قتل کریں یا شراب کو پی لیں. درویش نے سوچ کر تینوں کاموں میں سے ہلکا کام شراب کا پینا جان کر جام کو منہ لگا لیا اور سارا پی گئے. کہنے لگے لاؤ اور لاؤ، خوب پیا. جب نشے میں مدہوش ہوئے تو اس عورت کے ساتھ برائی بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. پس اے لوگو، تم شراب سے بچو، شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے، ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے اور یہ اس کو اثر بولتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناطے سے یہ ہم تک پہنچی. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت، زانی زنا کے وقت، چور چوری کے وقت، شرابی شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بغیر توبہ کیے شراب پینے کی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت پہ مرتا ہے. توبہ کر لی اس نے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں کسی کو نہیں کہنا. ہم تو کسی کے دل کو نہیں جانتے نا کہ اندر کیا ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو دوزخیوں کا فضلہ پلایا جائے گا. ایک آخری بات صرف اس موضوع پہ کر کے پھر ہم اگلی چیز پہ چلتے ہیں جو اسی آیت میں ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس کی حد کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کے دور میں نہ میں اور نہ آپ اور نہ ہم میں سے کوئی ایک یا کوئی اور بندہ بھی جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑتا ہے وہ کسی کے اوپر یہ پابندیاں نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ اس وقت ابھی اسلام اس صورت میں نہیں ہے کہ لوگوں کی کو سزائیں دی جائیں اور دلوائی جا سکیں. لیکن چونکہ آپ علم کے طالب علم ہیں, آپ کو ہر بات صرف اپنے ہی فائدے کے لیے نہیں سننی, دوسروں کے لیے بھی سننی ہے, تو اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا ہے, جو شراب پیے گا اس کو کیا ہوگا, اس کی حد کیا ہے, اور اگر تو اس کو 80 مان لیا جائے تو یہ حد کہلائے گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی ان کو حدود کہا. اور بعض کہتے ہیں کہ 80 نہیں ہے, امام جو ہے قاضی ہے جب اپنے وقت کا, وہ اپنی مرضی سے موقع کو حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا معاملہ کرے گا تو پھر اس کو تعزیر کہیں گے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں مطلب بہت ساری چیزوں کو جمع کریں, بعض نے 40 کا بھی عدد بتایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے بارے میں ایک باب بھی باندھا ہے. چند روایتیں سامنے رکھتی ہوں جس سے آپ انشاءاللہ اینڈ پہ خود ہی کنکلیوڈ کر لیں گے کہ کیسا معاملہ کیسے ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الحدود باب حد الخمر, خمر کی حد کا باب ہے اور حدود کے بیان میں, آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی, آپ نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا, یعنی 2 ٹہنیاں تھیں تو 40 بار مارا تو وہ 80 ہو گئیں. اسی طرح صحیح مسلم ہی کے ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں کے علاوہ کسی کو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے. تو چونکہ 40 کوڑوں کی سزا دی جاتی رہی شراب کی, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ تعزیر نہیں بلکہ حد ہے. صحیح بخاری ہی کی روایت کتاب الحدود, عتبہ بن حارث ہیں, کہتے ہیں کہ نعیمان کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, اس نے شراب پی تھی, جو لوگ اس گھر میں موجود تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے ماریں, چنانچہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان سے چھڑیوں اور جوتوں سے مارا. اب دیکھیے اسے کیا پتہ چلا کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کیس ہے نا, تو کبھی ایسے حالات ہوں تو دوسرے سے بھی پٹوایا جا سکتا ہے. اب ابو بکر اور عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا رضی اللہ عنہ, اس کو بھی ہم صحیح بخاری کی روایت کتاب الحدود باب ما جاء فی ضرب الشارب الخمر اس میں سے دیکھیں گے. صائب بن یزید اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی شروع خلافت میں شراب پینے والا جب لایا جاتا تو ہم اسے اٹھ کر ہاتھوں سے, جوتوں سے اور چادروں سے مارتے, جیسے وہ کپڑے کا ایک گچھا سا بنا کے پیٹتے ہیں نا. یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور آ گیا تو انہوں نے شرابی کو 40 کوڑے لگائے, مگر جب لوگوں نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کی تو انہوں نے 80 کوڑے لگائے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حکمران اور حاکم وقت اس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. ایک اور بات ہے کہ کوئی بار بار ایسا کام کرے تو کیا کیا جائے گا, عادی جس کو کہتے ہیں, یہ بھی روایت حضرت عمر ہی سے ہے صحیح بخاری میں کتاب الحدود میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو لوگ عبداللہ حمار کہا کرتے تھے, وہ اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتا تھا, آپ نے اس کو شراب کی حد بھی لگائی. ایک دفعہ غزوہ خیبر کے دوران اس نے شراب پی اور لوگ اسے پکڑ لائے, آپ نے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا جو اسے لگائے گئے. اتنے میں ایک شخص یعنی خود حضرت عمر بول اٹھے, یا اللہ اس پر لعنت کر, کم بخت کتنی مرتبہ شراب کی وجہ سے لایا جا چکا ہے. آپ نے فرمایا, اس پر لعنت نہ کرو, اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو. سبحان اللہ, قربان جائے انسان اس اعلیٰ اخلاق پر. شراب پی کے آیا ہوا ہے سامنے, کوڑے بھی لگ رہے ہیں, لیکن گواہی کیا دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین. صحیح مسلم کی روایت کتاب الحدود میں انس بن مالک سے, آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ نے اسے دو چھڑیوں سے 40 بار مارا. ابو بکر نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کیا رضی اللہ عنہ. جب عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، سب حدوں میں سے ہلکی حد 80 کوڑے ہیں، جو آگے آپ پڑھیں گے سورت نور میں حد قذف ہوتی ہے جو کسی پہ بہتان لگانے کی سزا ہے. تو حضرت عمر نے شرابی کے لیے 80 کوڑوں کی حد کا حکم دے دیا. تو امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. اب ایک چھوٹی سی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوڑے لگانے سے پہلے بھی کسی گواہی کی ضرورت ہے، کیونکہ پیچھے الحمدللہ ابھی تک ہم جو تفسیر کر رہے ہیں اس میں میری کوشش ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیسیکلی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آپ چونکہ اتنا وقت اللہ کی کتاب کو دے رہے ہیں تو باریک باتیں آپ قرآن کی اس روشنی ہی میں ساتھ ہی ساتھ سنتے جائیں. تو یہاں بھی چند باتیں اس ناطے سے بھی بتا دوں کہ پتہ کیسے چلے گا، حد کیسے لگے گی، اس کے لیے کیا کوئی گواہی کی ضرورت ہے. تو حسین بن منظر سے روایت ہے کہ میری موجودگی میں ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان کے پاس لائے، یعنی کچھ لوگ، ولید نے شراب پی تھی، اس پر دو آدمیوں نے گواہی دی. حضرت عثمان نے ازراہ توقیر و تکریم حضرت علی سے فرمایا، اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی اگر خود نہ بھی لگانا چاہے تو دوسروں سے بھی لگوا سکتا ہے. حضرت علی نے حضرت حسن یعنی اپنے بیٹے کو کوڑے لگانے کے لیے کہا. حضرت حسن نے جواب دیا، جس نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اسے ہی اس کا گرم بھی چکھنے دیجئے، یعنی حضرت عثمان ہی کوڑے لگا دیں. اس بات پر حضرت علی حسن سے خفا ہوئے اور عبداللہ بن جعفر سے کہا، اٹھو اور ولید کو کوڑے لگاؤ. عبداللہ اٹھے اور ولید کو کوڑے لگانا شروع کیے. حضرت علی گنتے جا رہے تھے، جب 40 کوڑے لگ چکے تو کہنے لگے، ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ کے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگائے اور ابو بکر صدیق نے بھی 40 اور عمر نے 80 کوڑے لگائے، اور یہ سب سنت ہیں اور میرے نزدیک 40 لگانا بہتر ہے. جی، یعنی اس میں یہ بات نہیں آئی جو میں بتانے والی تھی، لیکن دیکھیے کہ شرابی ہے، ایک تو اس کی حالت بتا سکتی ہے اور وہ خود کنفیس بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملے عام لوگوں کے نہیں ہیں کہ کسی کو کہیں شراب پیتا دیکھا اور فوراً چلے گئے اس کی سزا کرنے، رپورٹ کرانے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام ایک بہت ہی پرامن دین ہے. اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس میں مزید روشنی پڑے گی. ایک اور بات کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کوڑے کھاتے ہوئے مر گیا، عموماً دیکھیے جو اللہ تعالیٰ رحم کرے عادی نشے کے عادی ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، ہڈیاں ان کی گھل چکی ہوتی ہیں، ایسے جیسے تیزاب انسان یا ایسڈ اپنے اندر ڈالے تو وہ گھلتا ہے. تو اس حالت میں بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں اگر کسی پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، البتہ اگر شراب کی حد میں کوئی مر جائے تو میں اس کی دیت دلاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے بیان نہیں فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی خدا نخواستہ اگر اس دوران وہ شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی دیت اس کے گھر والوں کو دی جائے گی. انما الحمر والمیسر، اگلی چیز میسر ہے. میسر کا لفظ یسر سے ہے، اور یسر کہتے ہیں آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز جس کو انسان بغیر کسی محنت کے پالے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یسر جو ہے شراب، جس کو آپ یعنی میسر جوئے کو کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام قمار بازی بھی ہے. جوا بھی اسی کو کہتے ہیں، گیمبلنگ کہہ لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہر دور میں پسندیدہ عمل نہیں رہا، شرن اور قانوناً حرام ہے. ایسا کام کرنے والے کو کبھی بھی معاشرے میں اعلیٰ مقام نہیں دیا جاتا. ایون کفر کا نظام بھی ہو تو ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ خوبصورت ناموں کے ساتھ سامنے آ گئیں. انشاءاللہ میں جب چاروں کا تقابل کرتی ہوں تو آپ کو کچھ پوائنٹس لکھاؤں گی تھے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے کیوں منع کیں. لیکن اس جوے کا آپ ایک تھیم سمجھ جائیں گے تو پھر بات انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کہ کیسے وہ چیزیں جو دوسروں کی بغیر کسی ان کے مطلب کسی کا استحصال کرنا، آپ یہ کہہ لیجئے، آسانی سے مال حاصل ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی چیز کو آپ کے لیے آسان کر دے، اس کو آپ یسر نہیں کہیں گے. یسر کیا ہے کہ کسی کا استحصال، استحصال کہتے ہیں نقصان، کسی کو ہرٹ کر کے اس کا نقصان کر لے کے یا اس کی چیز چھین کے چوری سے یا آپ اس کے اوپر جھپٹ کے رابری یا جو بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ان میں سے یسر کی ایک کیفیت ہے. لیکن اس میں اور چوری اور دوسری چیزوں میں کیا فرق لگتا ہے؟ موسٹ لائکلی کہ اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ لینے اور دینے والا دونوں راضی ہے. چوری میں ظاہری بات ہے کوئی نہیں راضی ہوتا کہ میرا مال چوری ہو جائے، لیکن گیمبلنگ کے اندر لوگ خود بخود اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لگا رہے ہیں، اگر مل گیا تو سارا ہمیں مل جائے گا، نہ ملا تو سارا تم کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ناپسندیدہ کیا. تیسری چیز والا انصاب ہے، انصاب کی بات جیسے کہ ہو گئی، ایسے مقامات جہاں شرکیہ عقائد کی کچھ یادگاریں ہوں، نظر نیازیں ہوں، چڑھاوے ہوں، کسی کا تصور کیا جائے، کسی فقیر کا، کسی کی روح کا، کسی زندہ کا، یہ بتوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کچھ مجسمہ اور کچھ ایسی ڈفرینٹ چیزوں کی طرح بھی ہو سکتا ہے، امیجز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا. اور ازلام کیا ہے؟ جیسے تکے لگانا، قسمت معلوم کرنا. مکہ والے استخارہ تو نہیں کرتے تھے لیکن تیر پھینکا کرتے تھے کوئی کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو رجسم، پہلی چیز رجس کہتے ہیں، اور رجس ایسے ہی ہے جیسے رجز ہے، پیچھے پڑ چکے رجس کا لفظ، عذاب، یعنی ایسا عذاب جس کو دے کر گھن آئے. اور رجس تو ناپاک، گندگی، جیسے آپ کوئی بھی امپیور چیز سوچیں، ذرا تصور میں لائیں، ہاتھ کو لگ جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا نا کہ انسان ایسا کام کرے. تو بالکل وہی چیز پھر یہاں بھی ان چیزوں کے بارے میں آنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز انسان کو اتنی بری لگے، ہر چیز ایسی لگے کہ واقعی وہ ہاتھ نہ لگانا چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا عمل کیسے ہے؟ تو یہاں ذہن میں ایک چیز رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا اٹموسٹ گول کیا ہے؟ کہ انسانوں کو جنت سے دور کر دے. شیطان کا عمل اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ لوگوں کو جنت سے دور کرنا، اور لوگوں کو غیر مفید بنانا، اور لوگوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے دور کر کے بیکار کی چیزوں میں لگا دینا. اس کام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کام سے فاجتنبوہ بچو، کس سے؟ ان چار چیزوں سے بچو تاکہ تم شیطان کے قبضے میں نہ سکو. اب دیکھیے ذرا یہ چیزیں رجس کیسے ہیں. مثلا شراب کو لیتے ہیں، چلیے چند پوائنٹس لکھاؤں گی، آپ جیسے پہلے بھی پوائنٹس میں لکھتے ہیں ویسے ہی لکھنے کی کوشش کریے گا. پہلی بات ہے کہ شراب گندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کے لطیف جذبات کو کچل دیتی ہے. ہر انسان کو جینے کے لیے سافٹ فیلنگس کی ضرورت ہوتی ہے، شراب انسان کو بے حس کر دیتی ہے. دوسری وجہ اس کے گندا ہونے کی، میں اس وقت وہ نہیں باتیں کر رہی زیادہ کہ اس کے جسمانی صحت پہ کیا نقصان ہے، کیونکہ وہ تو آج الحمدللہ نان مسلمس نے بھی جان لیے کہ کیسے سٹمک جاتا ہے، کیسے لنگز خراب ہوتے ہیں. یہاں ہم بات کریں گے انسانی تعلقات کی گندگی کو. تو دوسرا اس میں فرق کیا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان دوسرے کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا. تیسری گندگی، رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، باپ بیٹی کے رشتے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور بعض ایسی واقعہ ایسے واقعہ دیکھے گئے کہ پھر ایسے لوگوں کی گندی نظریں بعض دفعہ اپنی ہی محرمات پہ بھی اٹھنے لگتی ہیں. پھر اگلی چیز کہ انسان دوسروں کی عزت نہیں کرتا، جس کو عزت دینی تھی اس کو عزت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے انصافی کرنے میں شیر ہو جاتا ہے. اور اگلی گندگی کیا ہے کہ شراب انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے، سخت اور تباہ کن ہے. کسی نے مطلب شیئر کیا اپنی بات کہ ان کا لیکر سٹور تھا یا جو بھی جس طریقے سے پھیلتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ناقابل بیان حالت تک ہم لوگوں کی دیکھتے ہیں جب لوگ نشے میں ٹوٹے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں، لڑک رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارو کہیں اور جائیں کہاں، یہ حالات ہونے لگتے ہیں. اور حال کیا ہے کہ پیشاب جسم کپڑوں میں پیشاب کے قطرے گری ہوئی چیزیں اور بعض دفعہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگتے ہیں اپنی گھڑیاں اتار کے دیتے ہیں کہ یہ لے لو لیکن ہمیں ایک بوتل دے دو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے جبکہ شیطان انسان کو غیر مفید بنانا چاہتا ہے, اس کی زندگی کی سوچ بدلنا چاہتا ہے. اسی طرح اگر ہم جوئے کی گندگیاں دیکھیں تو اس کے بھی کچھ نقصانات ہم پوائنٹس میں لکھیں گے. پہلی بات یہ کہ جوا انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے, سیلفش, صرف اور صرف انسان کو اپنا فائدہ دکھتا ہے. دوسری بات, دوسروں کا استحصال چاہنے لگتا ہے انسان. استحصال کیا ہے؟ کچھ حاصل کرنا دوسرے کے نقصان پہ, اپنا فائدہ دوسرے کا نقصان. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کاروبار میں کیا ہوتا ہے. اگر ہول سیلر سے آپ خریدتے ہیں تو ریٹیلر کو خود بخود فائدہ ہوگا, ریٹیلر کا جاب بڑھے گا, بزنس بڑھے گا تو ہول سیلر کو فائدہ ہوگا. اگر سیل لگا کے چیز سستی ہو گئی, دکاندار نے کم فائدہ لے لیا لیکن گاہک کا فائدہ ہو گیا. کاروبار سراسر ایک پریکٹیکل چیز ہے, معاشرے کے اندر ایک بہت بیلنس آتا ہے اس سے. اس کے برعکس جوئے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ اس طریقے سے جاتا ہے کہ ایک کا نقصان, بہت ساروں کا نقصان, ایک کا فائدہ بنتا ہے. تو تیسری گندگی اس میں یہی ہے کہ بہت سارے انسانوں کے مال کو لٹا کر انسان اپنا گھر بھرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے دل دوسروں کے غم کو محسوس کریں, ہر ایک اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے جہاں دوسرے کو سوچتا ہے. دوسرے کو ناکام کر کے میں اس کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا قد بڑا بھی کر لوں تو مجھے اس کامیابی سے ملے گا کیا, کیونکہ یہ کامیابی بہت دن کی نہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے یہی جذبات ختم کر کے اس کو ایک بامقصد انسان بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جوئے کی تمام قسموں کو منع بند کر دیا. پھر تیسری چیز کو دیکھ لیجئے, آستانے. اللہ سے بے وفائی کی یادگاریں ہیں اور غیر اللہ سے وفا ہے. جس نے پیدا کیا, جس نے دیا, اس کو چھوڑ کے اس کا احسان ماننے کی بجائے دوسروں کی طرف چل پڑے. اللہ نے ایک اپنے آپ کو بڑا بنا دیا تھا, لوگ ابھی تک کسی مشکل میں ہیں کہ کس بڑے کا انتخاب کریں, کس کے در پہ جا کے ماتھا ریکیں, کس کے طرف چل کے جائیں. انسان اپنے مقام سے گرنے لگتا ہے, در در کا بھکاری بن جاتا ہے. ایسا انسان غیروں کا غلام ہونے لگتا ہے اور ایسے انسان کا دل خوف سے بھر جاتا ہے. اور انہی آستانوں کے توسط سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان رب سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ لوگ جاتے وہاں اللہ کا قرب پانے کے لیے ہیں, لیکن کسی سے قربت دوسرے سے دوری کا ذریعہ بننے لگتی ہے. قبر والوں سے قربت ہوئی تو اللہ سے دوری ہو گئی. کبھی آپ نے اپنے قریب کوئی گندگی کا ڈھیر دیکھا ہو نا, یا کوئی ایسا گڑھ دیکھا ہو نا کہ جہاں لوگ ایسا کام کرتے ہیں, تو اس وقت اپنے ایمان کو چیک کیا کریں کہ مجھے لوگوں کو شرک میں ملوث ہوتا دیکھ کر کتنا غصہ آتا ہے اور میں اس کو کس حد تک سیریس لیتی ہوں. پتہ چل جائے گا اپنی توحید کا. لوگ شرک کرتے ہیں اور انسان مطمئن بیٹھے, پھر یہ اللہ کی محبت نہیں. چوتھی چیز کو اگر ہم دیکھیں, اسلام, یہ کیسے عملی شیطان ہے اور کیسے ناپاک چیز ہے, تو آپ دیکھیے کہ یہ انسان کو توہم پرست بناتا ہے. 500 سے کیا ملتا ہے, کروں کہ نہ کروں, ہاں کروں کہ نہیں کروں. پھر اس دوسرا اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ انسان کو شک میں ڈالتا ہے. تیسرا نقصان یہ کہ یہ انسان کو حقیقت پسند نہیں رہنے دیتا, ریئلسٹک نہیں رہتا انسان. بے وفائی, بے اعتمادی, شکوے کرنا, دوسروں کے اوپر اپنی آفات کو اور مصیبتوں کو ڈال دینا, کسی کی بد دعا, کسی کی بد نظری, کسی کا جادو, کسی کا ٹونا, اس نے میری قسمت خراب کر دی, یہ تمام چیزیں اللہ کے ماں سوا کی طرف مائل کرتی ہیں انسان کو. پھر انسان کی نگاہیں رب کی طرف نہیں اٹھتی. اسی کے ایک آج کے دور میں معروف قسم, ہاتھ کی لکیریں دکھا کر اپنا حال لینا. وہ تو تیر ہاتھوں میں پکڑتے تھے, ہمارے تیر تو خود اپنے ہاتھوں میں موجود ہیں. ہاتھوں کی لکیروں کو پوچھتے ہیں کہ شادی ہوگی کہ نہیں, کہاں جاؤں گی, کیا ہوگا, اور مزاج بدلا تو ستاروں سے پوچھنے لگ گئے. یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے استخارے کا راستہ کھولا. دین ہمیں ایسا کوئی راستہ نہیں دکھاتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھ لو. چوری ہو گئی تو جا کے لوٹا گھما لو، یہ لوٹا گھمانا بھی اسی ازلام میں آئے گا۔ ضروری نہیں کہ ایک لوہے کا تیر ہو، اس کی ڈنڈی بھی آپ کے لیے یہی کام کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح لوگ حساب لگواتے ہیں کھوجیوں سے، اپنے گھر کا پتہ نہیں، دوسروں کا کوئی کیا پتہ بتائے گا، ہوگا کیا کہ دوسروں کے بھی گھر برباد ہوں گے اور تمہارے بھی۔ لہٰذا فاجتنبوا، بچ جاؤ، کیونکہ یہ گندگی ہے اور انسان کی فطرت گندگی سے گھن کھاتی ہے۔ بچ جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دشمن کا جال ہے، اور دشمن کے جال میں جو پھنسے گا اس کا دم ضرور گھٹے گا۔ اور اس لیے بچ جاؤ کہ لعلکم تفلحون، یہی تو فلاح تھی نا، یہی تو گول تھا نا تمہارا، اسی کو لے کے تو دنیا میں آئے تھے، اسی کی تلاش میں تو آئے تھے، تم کس کے پیچھے لگ گئے؟ اب دیکھیے کہ جیسے بچے کے امتحان کے دن قریب ہوتے ہیں نا، تو ماں اس کو سب سے الگ تھلگ کر دیتی ہے، کسی دعوت میں نہیں جا سکتے، آپ شادی پہ نہیں جائیں گے، آپ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ پڑھیے اس لیے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہے فاجتنبوا، تم بھی اجتناب کرو، الگ ہو جاؤ، اس کو پیچھے کر دو، کیوں کہ یہ تمہارے لیے کامیابیوں کا راستہ نہیں، ناکامیوں کا راستہ ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کتاب الفتن میں جلد نمبر 1 2210 نمبر کی روایت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب امت میں 15 چیزیں آ جائیں تو پھر فتنے تم پہ آئیں گے، اور ان میں جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک شراب اور ان چیزوں کا عام ہونا بھی ہے۔ فرمایا سرخ ہواؤں کا انتظار کرنا، خون کی آندھیاں چلیں گی اس دنیا میں، کیا کیا فتنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مستر حاکم کی روایت ہے جس نے زنا یا شراب کے ساتھ کام کیا، یعنی زنا کیا یا شراب پی، اس سے ایمان کو ایسے چھین لیا جاتا ہے جیسے قمیض کو پہن کے نیچے کھینچ لیا جاتا ہے۔ مصدرک حاکم ہی کی ایک روایت ہے کہ 4 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجب کر لیا اپنے اوپر کہ ان کو جنت نہیں دوں گا، اور اس میں سے ایک لو شخص دائم الخمر ہے۔ ایک روایت تو بہت ہی ہلا دینے والی تھی، 3 سندوں میں ہے، ابن منذر اور مسند احمد میں ہے ابن عباس کی روایت سے، کہ اگر شراب پینے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو ویسے ہی مرا جیسے کوئی بت پرست مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ تو بات پوری ہوئی الحمدللہ، اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا آفٹر ایفیکٹ بتاتے ہیں، لیکن یہاں چھوٹی سی بات کروں گی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے تو ایک بات سن کے لوگ ہٹ گئے، لیکن آج کے دور میں لوگوں نے کتنی کوششیں کی۔ 1964 میں ایک موومنٹ چلی تھی یو ایس اے میں، اور انہوں نے کروڑوں ڈالر کی ایڈورٹائزمنٹ کی، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا کہ کسی طرح اس کو ختم کیا جائے، قانوناً اس چیز کو منع کیا گیا، لیکن کسی چیز میں کامیاب نہ ہوئے، اور بالآخر پھر اپنا وہی قانون واپس لیا۔ اللہ کے نبی کے طریقہ تبلیغ کا یہی فرق تھا کہ آپ لوگوں کے دل بدلتے تھے۔ دیکھیے احکامات کا بوجھ تو انسان کتنا بھی اٹھا دے، اگر اندر طاقت نہیں ہے نا ان احکامات کو پکڑنے کی، تو انسان چند بالوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک گز کا ٹکڑا اس کے کندھوں پہ بوجھل پڑ جاتا ہے۔ اصل یہ کہ دل کو زندہ کرنا ہے، اور وہ لوگ تو جکڑے ہوئے تھے اس دور کے اندر، ابا اجداد کے رواج کو مذہب سمجھ کر پیتے تھے شراب، دین سمجھ کر پیچھے تھے۔ آج وہ لوگ جو لوگوں کی ایک ایک منٹ کی حرکتوں کو نوٹ کرنے والے، بڑی بڑی مشینوں کو ایجاد کرنے والے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کو اس گندگی سے الگ نہیں کر سکے۔ اسی طرح یہ جو جوا ہے، اس کی چند موجودہ صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جوا تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا لاٹری، لاٹو بولتے ہیں اس کو، سب خریدتے ہیں، فائدہ ایک کو ہوتا ہے، یہ جھانسا ہے، دھوکہ دہی ہے، خواب سب کو دکھائے جاتے ہیں لیکن پورے صرف ایک کے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ اسی میں ایک قسم میں آئے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں ایسی کہانیاں, مجھے تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں جب ان کی لاٹری نہیں نکلتی, اور بعض اپنے گھر اور بچوں تک کو بیچ کے پیسہ لیتے ہیں اور لگاتے ہیں کہ بس مجھے فلاں نے کہہ دیا تمہاری لاٹری نکل آئے گی, اور نہیں نکلی تو خودکشی کر لی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اس میں عذر پیش کیا جاتا ہے کہ چلو کسی کی مدد ہو جاتی ہے, کیا فرق ہوا جس کی ملی اس کی مدد ہو گئی. یہ عذر آپ سنیں گے لوگوں کی زبان سے, کیونکہ جب لوگ ایسی چیزوں کو حلال کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ریزن ضرور دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مدد کرنا چاہتا ہے, اسلام چاہتا ہے کہ وہ فری ول سے مدد کرے. آپ کسی کو چیریٹی دیں لیکن آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو دینے کا, اجر ملے گا؟ زبردستی کوئی چھین لے آپ سے اور آپ کے یہ چیریٹی ہے, نہیں. مدد کرنی ہے تو ویسے کیجئے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مدد کرنے کا. دوسری چیز, پرائز باؤنڈ. عموماً یہ لفظ ایسا ہے کہ جس پہ ہمیں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک چانس ہے. لوگ اس میں اس لیے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری اصل رقم تو ضائع نہیں ہو رہی نا, نہیں نکلے انعام اصل تو ہے, چلو گھر میں نوٹوں کی صورت میں رکھنا تھا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو بانڈس کی صورت میں رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی اصل میں کیا خرابی ہے کہ سب لوگوں سے روپے لے کے ان کو کاغذ دے دیے, ٹھیک ہے. اب وہ مال جب کروڑوں کا جمع ہوتا ہے وہ اپنے بینک کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر اتنا ہی مال وہ بینکوں سے لیں گے تو ان کو اس پہ کتنا انٹرسٹ دینا پڑے گا, لیکن وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور اس پہ کاروبار ہوتے ہیں یا اس سے کچھ آگے شیئرس لیے جاتے ہیں, کچھ اس کا 1-2% چند لوگوں کو انعام کے طور پہ دے دیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوا, کس بات کا انعام, کیا کیا آپ نے؟ پھر اسی طرح دیکھیے گیمبلنگ میں یا جوئے میں ہر وہ چیز آئے گی, عام کھیلنے والی چیز, بچوں کا کیرم بورڈ ہے, لوڈو ہے, لیکن ہر وہ چیز جس پہ ہار یا جیت آپ رکھ لیتے ہیں نا, وہ یسر ہے. تم ہار گئے تو تم آئس کریم کھلاؤ گے, تم جیت گئے تو اس خوشی میں تم ہمیں چائنیز لے جاؤ گے, یہ چیزیں بھی یسر میں آئیں گی. کوئی ہار جواری ہارنا نہیں چاہتا. اس لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد, کہ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہ چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے, تو کیا تم باز آتے ہو؟ اللہ اکبر. پیچھے بھی چار چیزوں کی بات تھی, یہاں بھی چار ہی گول ہیں, چار ہدف نوٹ کیجئے گا, قابل توجہ باتوں کو دیکھیے گا آیت کی. پہلا ہدف کیا ہے شیطان کا, کہ انسانوں کے اندر عداوت آئے. عداوت کس کو کہتے ہیں؟ انیمیٹی, خام خواہ کے دشمنی کے جذبات کریٹ کرنا. دوسری چیز ہے بغض. بغض کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں کڑھن محسوس کرنا. اور تیسرا گول اس کا کیا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے روکے. پھر اللہ کے ذکر میں ہر ذکر کی قسم آ سکتی ہے, اللہ کی یاد بھول جائے, بندہ بے دین ہو جائے, خدا فراموشی کی زندگی پہ آ جائے. اور چوتھا گول اس کا کیا ہے؟ کہ عن الصلاۃ, نماز سے روکتا ہے. پہلے تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کا جو گول میرے بارے میں ہے اس کا زور میرے اوپر نہ چلائے اور میں اس کے گول میں نہ آ جاؤں. پھر دوسری بات اس میں جو توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان, شیطان کے یہ سارے کام آسان کیسے ہو جاتے ہیں؟ خمر اور میسر کے طریقے سے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص شراب کے نشے میں دھوتا ہے اور دوسرا دولت کے نشے میں دھوتا ہے, اور جب بندہ کسی نشے میں آ جاتا ہے نا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے, اس کا قابو ختم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بغض اور رقابت آتی ہے. اور اس کو سننا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کیسے یہ بغض اور عداوت ڈالتی ہیں چیزیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی تھا. ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے عنایت فرمائی. میں ان دونوں اونٹنیوں کے ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا. میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر ازخر گھاس لاد کر لاؤں اور ان کو بیچوں, یعنی ان کے لیے رائڈ کا کام کرتی تھی یہ چیزیں. میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقہ کا ایک سنار بھی تھا. میرا حضرت فاطمہ سے نکاح ہونے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں. ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب, جو حضرت علی کے بھی چچائی تھے, اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے. ایک مغنیہ یعنی گانا گانے والی عورت گانا گا رہی تھی اس مغنیہ نے یہ مصرع گایا کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ شعروں میں ایکسپلائٹیشن کی جاتی تھی تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب کیا تھا اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیا یعنی یہ موٹی تازی اونٹنیاں ہیں ان کو پکڑو اور ذبح کرو اس نے جوش دلایا یہ مصرع سنتے ہی حضرت حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا آپ کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے تھے چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور حضرت حمزہ کے پاس آئے آپ حضرت حمزہ سے ناراض ہوئے مگر حمزہ نے جو نشے کی حالت میں دھت تھے یعنی نشے میں تھے آنکھ اٹھائی اور کہا کیا کہا تم ہو کیا تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو یہ صورتحال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹ آئے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو آپ دیکھیے کہ چچا نے بھتیجے کی اونٹنی بیچ ڈالی جس کو انہوں نے اپنی شادی کی تیاریوں کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ بغض اور انیمٹی کی بات بہت واضح ہے ایک اور بھی سناتی ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے ایک واقعہ آتا ہے صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہے میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا مہاجرین انصار سے اچھے ہیں یہ سن کر اس آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتلائی تو اللہ عزوجل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یہ آگے تک صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو بعض دفعہ جوئے کا معاملہ شراب سے بھی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ انسان مال کی محبت میں زیادہ چور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ان سب چیزوں سے بچ جاؤ اور کرنا ہے تو ایک کام کر لو اور وہ کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور وَاحْذَرُوا اور بچ جاؤ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی لیکن بچنا تم نے خود ہی ہے بچنے کا کام تم خود ہی کرو گے تبھی بچو گے اور باقی رہ گئی بات کہ فائن تولئی تم اگر تم منہ موڑو گے تم پلٹ جاؤ گے کس چیز سے اطاعت سے اور بچنے سے آیت کے سامنے اگر دیکھیں تو کیا نتیجہ ہوگا فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو رسول کے ذمہ تو بس کھلم کھلا پہنچا دینا ہے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ آپ بچانے والے نہیں پہنچانے والے ہیں یہ جملہ لکھ لیجئے بہت عقیدے کی گتھیاں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کیا اللہ کے نبی پہنچانے والے ہوتے ہیں بچانے والے نہیں کیوں کہ وہ انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے یہ نہیں کہتے کہ بس تم کر دو ڈنڈے کے زور پہ نہیں منواتے بات پہنچا دی اور لوگ پھر خود بچیں گے اور اطاعت کا لفظ دل کی خوشی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ بھی رسول ہی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے اس کے باوجود رسول کی اطاعت کی ایک اپنی حیثیت ہے اس آیت میں جو سب سے خوبصورت اور عقیق چیز دکھ رہی ہے نا وہ واو ہے اگر آپ چھوٹا ہائی لائٹر لیجئے پہلے واو پہ ہائی لائٹ کیجئے وا پھر اطیع اللہ کے بعد جو واو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے بعد وحذروا کو ہائی لائٹ کر لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آیت ایک نئے ہی انداز میں سمجھ میں آ جائے گی کیا پہلے واو سکہ تعلق کس سے ہے پچھلی چیزوں سے کیونکہ واو عطف کی ہے اور عطف کیا ہوتی ہے دو کو ملانا جیسے جیسے میں آپ کو بات کرتے کرتے ایک دم کہوں اور یہ بھی لکھیں تو آپ کہیں گے نا اس سے پہلے کیا لکھیں اور یہ بھی کھائیے نا تو کوئی کہے گا بھی پہلے میں نے کیا کھایا ہے جو ہم مجھے دوبارہ کھانے کو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس پہلی وا کا مطلب پچھلی آیت سے جڑنا ہے یعنی یہ جو پیچھے باتیں کی تھیں فہل انتم منتہون تم رک جاؤ شراب سے رک جاؤ اور اس ساری چیزوں سے رک جاؤ رک گئے کیا رک نہیں کافی ہے نہیں کرتے یہ چار کام نہیں کام پھر بھی پورا نہیں ہے جب تک وَأَتِيُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو پھر بھی اس کے بعد اللہ کی اطاعت کرنی ہے باقی کاموں میں بس صرف اللہ کی اطاعت کریں نہیں اب دیکھئے وَأَتِيُوا الرَّسُولَ آ رہا ہے یہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ پچھلے چار کام کرنے اور اللہ کی اطاعت کرنی بھی کافی نہیں جب تک اطیعوا الرسول نہ ہو رسول کی اطاعت کا ایک مقام بتایا جا رہا ہے سورۃ النساء میں ہم نے کثرت سے یہ مضمون پڑھا ہے اطاعت کس کی کیسے یہاں کیا بتایا گیا یہاں یہ آیت آئی کیوں ایک دم آپ سوچیں گے تو اس کا جواز سمجھیے کہ پیچھے جو آیتیں ہیں ان کے فوائد یا نقصانات یعنی جن چیزوں کے چھوڑنے کا منع کیا گیا حکم دیا گیا اس کے فوائد یا نقصانات تمہیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں تمہارا کام کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے حکمتیں سمجھ آئیں نہ آئیں آج کے دور میں وہ ساری گندگیاں خراب ہو گئیں صاف ہو گئی خوشبو اچھی ہو گئی اسمیل صحیح ہو گئی خوشی سے کر رہے ہیں ایسی تاویلات کو نہیں دیکھنا بس مانتے جاؤ اور اطیع کا میں نے آپ کو روٹ پیچھے بتایا تھا آپ کو توان سے دل کی خوشی کے ساتھ اندر سے جذبات اٹھتے ہیں کسی نے کوئی کام کہا اور آپ خوشی سے مان گئے کسی موقع پہ جب یہ آیات بنیادی طور پہ مضمون کے طور پہ آئیں گی تو صحابہ کرام کی اطاعت کے کچھ واقعات کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم شیئر کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کیسے کرتے تھے کہ بعض دفعہ ان کو نہیں بھی کہا جاتا تھا لیکن دوسروں کو کہتا دیکھ کر آپ خود بھی اس چیز سے رک جاتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی ہمیں اس میں نہ کہہ رہے ہوں ایک بڑا پیارا سا ایسی واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے اللہ کے نبی کی آواز آئی کھڑے ہو جاؤ تو عمر کا قدم وہیں کا وہیں رک گیا منتہون یہ منتہون پھر صرف شراب جوئے تک نہیں رہتا یہ دل کے جذبات تک پہنچتا ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر آواز دی کسی نے دیکھا آپ کیوں کھڑے ہیں کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہا نہیں وہ تمہیں نہیں کہا وہ تو اندر کوئی بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پس جان لو کہ اللہ کے نبی کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے انہوں نے یہ سارے احکامات پہنچا دیے جتنی احادیث شراب پہ ہم نے دیکھی یہ کہاں سے پہنچی اللہ کے نبی کے کلام سے پہنچی نا ایسی ہی روایتیں چند جوئے کے بارے میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہم سب کا اس بات پہ شرح صدر ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے بلاغ المبین کیا تھا کوئی مسئلہ کوئی حکم چھوڑا نہیں خلاصہ لکھاؤں گی صحیح مسلم کی روایت کا آپ نے فرمایا پانسوں سے کھیلنے والا یعنی یہ تیروں سے قسمت وغیرہ معلوم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں بھگونے والا ہے استغفر اللہ سنن کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ پانسوں سے تیر مطلب قسمت معلوم کرنے والا اس کے بعد نماز پڑھے تو وہ ایسے ہے جیسے سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھے بہت سخت روایات ہے میں مسئلے تک کچھ باتوں کو کوٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن یقین کریں کہ اتنی صریح روایات ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے بہت ہلکے ہلکے لفظوں والی روایات آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ ہم اس چیز کی قباحت کو اسی سے محسوس کر سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کا قول ہے ایک کہتے ہیں شطرنج اجمیوں کا جوا ہے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا مورتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو یعنی جیسے بت پرست مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تم ان کی پوجا کرتے ہو فرمایا شطرنج کھیلنے والا جھوٹا ہے کیسے وہ کہتا ہے کہ مارا گیا اب مجھے نہیں پتا تھا کہ شطرنج کھیلتے ہوئے لوگ اس طرح کی ٹرمز بولتے ہیں بادشاہ مارا گیا وہ الٹ گیا تو اس حدیث میں جب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گئی کہ اس دور میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مارا گیا اور وہ نہیں مارا گیا اسی طرح ایک جگہ میں نے پڑھا وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا اور حالانکہ وہ بادشاہ نہیں بنا اسی طرح قاب القرضی ایک مفسر ہیں کہتے ہیں شطرنج کھیلنے والا قیامت کے دن اہل باطل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ابن نخعی نے ان کہا کہ وہ تو ملعون ہے, لعنت شدہ ہے. ہر اللہ تعالیٰ ہر روز 360 بار اپنی امت کی طرف دیکھتا ہے مگر شطرنج والے کی طرف نہیں دیکھتا. ایک روایت میں کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی پر اٹھایا جائے گا. ایک آخری سوال اس پہ رہ گیا تھا, وہ بھی بتا دوں. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا پیسے نہیں لگا رہے تو پھر کھیل جو خالی کھیلتے ہیں اور بس بیٹھ کے بغیر شرطیں لگائیں اگر ایسے کھیل کھیل لیے جائیں جسٹ فار ٹائم کلنگ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, انسان کی قیمتی متاع ہے جو بیکار ضائع ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ لغویات پر اپنی دولت کو لٹانا ہے, چاہے وہ دولت واپس بھی آ جاتی ہے, یہ زندگی کی ناشکری ہے اور یہ متقی لوگوں اور عباد الرحمن کا مزاج نہیں. کیونکہ وہ اذا مروا باللغو مروا کراما, سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ جب لغو سے گزرتے ہیں تو بیٹھتے نہیں بلکہ آگے چلے جاتے ہیں, وہاں رکتے نہیں ہیں. دیکھیے شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ غلط کام کرائے, لیکن جب شیطان کا ارادہ انسان کے ارادے سے ملتا ہے نا پھر کام ہوتا ہے. کیونکہ شیطان تو کیا کسی دوسرے کا ارادہ بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بہت ایک باریک بات بھی سمجھا دی اس مضمون کے اندر کہ دوسروں کے ارادے تم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں, اچھا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, تو بچے کی زندگی پہ اس کا اثر آتا ہے نا. اور ہر فیصلہ جو ہے وہ بھی ارادہ ہے. تو ہم پہ ہمارے ارد گرد والوں کے ارادے بھی اثر انداز ہوتے ہیں, دوستوں دشمنوں کے ارادے ہوتے ہیں. دشمن ہم پہ چڑھائی کا ارادہ کرے تو ہمیں نہیں چھوڑے گا نا. تو یہی چیز شیطان کے ارادے کے ہتھیار ہمیں بتا دیے گئے تھے کہ وہ ان چار کاموں میں الجھا کے تمہیں پکڑنا چاہتا ہے, تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے. لہٰذا تم کرو کیا, اپنے آپ کو اس سے روک لو. بظاہر آپ دیکھیے کہ ایک بوٹل میں بند چیز ہے لیکن اصل میں یہ اللہ کی یاد سے روکنے والی اور نماز سے روکنے والی چیز ہے. شیطان جس کلچر کو پروموٹ کرتا ہے وہ تباہ کن کلچر ہے. آج لوگ کہتے ہیں غم غلط کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں, حالانکہ حقیقی زندگی سے فرار کا راستہ ہے. انسان اپنے آپ کو ماحول سے کٹ جاتا ہے, کاٹ لیتا ہے. اور انسان قیمتی چیز ہے, اللہ کو بڑا پیار ہے بندے سے. انسان کے عزم اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں, اس سے روکا جاتا ہے. انسانوں کے نیکیوں کے ارادوں کو توڑ دیتی ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان ہر دم بیدار رہے. اور یہ سب کام کب ہوں گے؟ جب انسان ہوش میں ہو. کرے کیا شیطان کے ان مقاصد سے اپنے آپ کو کیسے روکے؟ نمبر ایک, الرٹ ہو جائے. دوسری بات, برائی کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہ کرے. ہر مومن عمر والا لفظ یاد کر لے کہ انتہائی نہ باز آگے. اسی سے پھر ڈرگز کی بات بھی ہوتی ہے, اور اللہ معاف کرے ہمارے اپنے ملکوں میں ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. اور آج مسلمان ملکوں میں لائسنس کے ساتھ ہوٹلز میں شراب بکتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کو ایک باہوش امت بنا دے. ایک آخری چیز تھی جو اس رکوع کی رہ گئی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تیمو اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات متقوا وآمنوا ثم متقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ شراب کی حرمت سے پہلے پی چکے, جب کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ ہے وہ آیت جو ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو احد کے میدان میں شہید ہو چکے تھے لیکن شراب کی حرمت ابھی نہیں تھی, تو پیٹوں میں شراب بھی تھی. یہ ایسی جیسے آج کوئی کوک پی لے یا آج کوئی سیون اپ پی لے, جیسے کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اس دور کے یہ کولڈ ڈرنکس تھے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے اس کی شان نزول میں کتاب التفسیر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو ساقی بن کر شراب پلا رہا تھا جب حرمت کی منادی ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا جا کر سب شراب بہا دو میں نے بہا دی جو مدینہ کی گلیوں میں بہتی چلی گئی پھر بعض لوگ کہنے لگے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اب یہ تو ہے وہ بات جو شان نزول کی تھی لیکن اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں یا اپنی زندگی کو اس میں دیکھیں مجھے قرآن پاک کی گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آنے کی رغبت دلانے میں جو آیت سب سے خوبصورت لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے یہ آیت انسانی کمزوریوں کی رعایت کرتی ہے انسان کمزور ہے خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا کیا گیا اسی کمزور انسان کو جب کسی برائی میں ملوث دیکھے کوئی تو اس کو مہلت دے اب دیکھیں کہ اس آیت میں تین بار ایمان اور تقویٰ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے مختلف درجات ہوتے ہیں جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے نا تو اس وقت اس کا تقویٰ کمزور درجے کا ہوتا ہے بالکل جیسے ایک ریورٹ ہونے والا شخص ہے یا کسی گناہ سے نئی نئی توبہ کرنے والا شخص ہے شروع میں ایمان آ جاتا ہے اللہ اکبر کی تکبیر ہوئی اور مسلمان ہو گیا لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے آہستہ آہستہ جب وہ اور نیکیاں کرنے لگتا ہے نا تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہونے لگتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تقویٰ بھی بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے پودا شروع میں نکل تو آتا ہے جڑ پکڑ لیتا ہے زمین سے پھوٹتا ہے آپ دیکھتے ہیں پتلی سی ایک کومپل نکلتی ہے آ گئی اندر جڑ ہے لیکن ذرا سی تیز ہوا چلے گی اس پودے کو توڑ دے گی چھکا دے گی اس لیے ایسے لوگ جو نئے نئے دین کی طرف آئیں ان کے ساتھ ایسا پیارا معاملہ کرنا چاہیے کہ ہینڈل وتھ کیئر یہ جملہ لکھ لیجئے ہینڈل وتھ کیئر یا پھر فریجل میں کبھی بھی جب ٹریولنگ میں ہوتی ہوں تو اکثر لوگوں کے جو سوٹ کیسز یا باکسز ہوتے ہیں تو اس پہ فریجل کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور وہ آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ کو لکھانا ہے تو اپنے پہ لکھوا لیں میں ضرور چند لمحوں کے لیے اس وقت اس بات کو سوچتی ہوں کہ یہ تو ایک بے جان چیز ہے نا اس میں کیا ہوگا شیشہ ہوگا یا پلاسٹک ہوگا دنیا کی چیزیں ہیں نا اس کو ہینڈل وتھ کیئر کرنا کتنا ضروری ہے تو کیا وہ لوگ جو دین کی طرف نئے نئے آنا شروع ہوتے ہیں جو گناہوں کی زندگی بسر کر کے آتے ہیں جو اپنی کتنی چیزوں کو قربان کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہینڈل وتھ کیئر کا نہیں ہونا چاہیے اس میں دین سکھانے والوں کو بھی ادب دے دیا اور ان کے قریب رہنے والے ساتھیوں کو بھی ادب سکھا دیا کہ دیکھو یہ معصوم بچے ہیں ابھی ان کا ایمان اور تقویٰ اس لیول کا نہیں کہ یہ دین کی مشکل باتوں کو سمجھیں پیچھے میں نے ایک دفعہ کوٹ بھی کی تھی یہ بات آپ کے ساتھ کہ کسی نے نیو مسلم عورت کو ارتداد کی سزا بتا دی یعنی دین چھوڑنے کی سزا بتا دی تو وہ اسی پہ گھبرا گئی کہ اچھا خدا نہ خواستہ اگر میں پلٹ گئی تو مجھے قتل کر دیں گے آپ کون ہوتے ہیں قتل کرنے والے آپ کو کس نے اجازت دی تو پتہ کیا چلا کہ دلوں کو جوڑنے کا کام ہارٹ پلانٹیشن سے بھی بڑا کام ہے یہ تبلیغ یا دین کا کام کرنا کوئی کھیل نہیں دعویٰ یا اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ صرف علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا اس کے لیے انسان کے پاس رہنمائی ہونی چاہیے یہ ایسی ہے جیسے ایک کیمسٹ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جس کو بولتے ہیں اور یہاں شاید لیبارٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں فارماسسٹ بولتے ہیں ان کو دوائیوں کے نام تو ہر فارماسسٹ کو آتے ہیں نہ آئیں گے تو وہ دیں گے کیسے لیکن کیا لوگ ڈاکٹر کو بھاری فیس دے کے $40-50 دے کے پرچی لکھا کے پھر لینے اسی کے پاس آتے ہیں تو اس کی بجائے فارماسسٹ سے کیوں نہیں لے لیتے بس اس فرق کو ذہن میں رکھ لیجیے گا کیونکہ اس کو دوائیوں کا نام تو پتہ ہے لیکن اس کو ڈوز نہیں پتہ کہاں کب کتنی دینی ہے بعض دفعہ گھر والے جلدی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو زیادہ دیجیے نہیں مر جائے گا یا وہ زیادہ دیتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں ہمیں آپریشن نہیں کرانا اس کو پتا ہے بعض وقت پاس رہنے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا ہوتی ہے تو لہٰذا وہ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں ان کے لیے پیار کے لفظ پیار بھری باتیں جملے انکریجنگ جملے ڈسکریجنگ نہیں کیوں کہ وہ ابھی کمزور ہیں پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایمان اور تقویٰ کا گہرا تعلق ہے ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھتا ہے یہ ایسی ہے جس اسی مثال کو اگر دیکھیں کہ جب تنا نکلتا ہے تو چھوٹا بھی ہوتا ہے اور پتلا بھی ہوتا ہے سبز بھی ہے سافٹ بھی ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو کیا صرف اوپر کی طرف جاتا ہے نہیں اس کی ورتھ بھی تو چوڑی ہوتی ہے نا اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لکڑی بن جاتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جنہوں نے رب کو ایک کہا پھر جم گئے استقامت پہ آ گیا تتنزل علیہم الملائکہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا غم نہ کھاؤ اور خوف میں مبتلا نہ ہو ماضی کا غم نہ کرو مستقبل کا فکر نہ کرو وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا پھر استقامت آتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا ہے تقویٰ بھی بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ واحسنوا احسان کے درجے پہ آتا ہے انسان اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیجیے اپنی اس آیت میں احسان کیا ہے حدیث جبریل کی روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ تو سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کَأَنَّكَ تَرَاهُ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا کام فَإِلَّمْ اگر نہ کر سکے تو پھر یہ نہ بھولنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے یہی ہے اللہ از واچنگ می یہی ہے گاڈ کانشیسنیس اور اسی کا ذکر اگلے رکوع میں آنے والا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ اللہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بن دیکھے کون مجھ سے ڈرتا ہے غیب کے پردوں کے پیچھے سے مجھ سے کون ڈرتا ہے اور ایسے ہی محسن پھر اللہ کو پیارے لگتے ہیں آسن درجے پہ کام کرنے والے حسن سے ہے نا یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اعلیٰ افعل کا وزن ہے یہ رغبت سے دل کی رضا سے اچھے کام سے ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا دل کو صاف کرتا ہوا نیت کو صاف کرتا ہوا طریقہ کار کو سنت کے قریب رکھتا ہوا کام ہی محسن کا کام ہے اور یہ محسن کون سے ہوتے ہیں ایک تو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ وہ تو ہم نے سمجھ لیا اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہے کَأَنَّكَ تَرَاهُ اور بندوں کے ساتھ احسان کیسے ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ جب بندہ رب سے معاملہ کرے تو یہ سوچ لے کہ میں رب کو دیکھ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں عبادات ایسی ہونی چاہیے نیکیاں اس طرح کی ہوں لیکن جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرے تو پھر اس بات کو نہ بھولے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ جب بندے کو رب کی نظریں دکھنے لگتی ہیں نا تو پھر وہ بندوں میں نہیں لجتا پھر وہ احسان کی روش پہ آتا ہے وہ زیادتی تو کرنا دور کی بات ہے وہ بدلہ بھی نہیں لیتا وہ برابر کی چوٹ بھی نہیں لگاتا کیوں کہ لوگ چوٹ تو برابر کی لگے گی کہیں ایک پوائنٹ بڑھ کے زیادتی کر دی تو پھر ملزم جو ہے وہ مجرم بن جائے گا قیدی باہر آ جائے گا اور باہر والا اندر چلا جائے گا اور یہی تھا قرآن پاک کا خوبصورت انداز اور یہی وہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام کے اندر ایسی پیدا کر دی گئی کہ بس ایسے لوگ انتہائی نا والے بن گئے جی اللہ تعالیٰ ہم بچ گئے ہم باز آ گئے رک گئے یہی قانون آپ نے یہاں دیکھا یہی قانون آپ پیچھے پڑ چکے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا پھر سوال اٹھا تھا اللہ کے نبی جو قبلے کی تبدیلی سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا ہوا ان کی نمازوں کا کیا ہوا کیا آگئی آیت ما کان اللہ لیدیع ایمانکم اللہ ایسا تھوڑی ہے تمہارے ایمان ضائع کر دے اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے تقوی کی بلندیاں عطا فرمائے اور احسان کے درجے پہ جینے والا بنا دے ہم انسانوں کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس رب کو دیکھیں چھپا ہوا تو ہے لیکن ہمیں ہر چیز میں وہی دکھے اسی سے دل لٹک جائیں اسی کے لیے ساری کوششوں کا رخ ہو جائے اسی کے نام پہ سب کچھ ہو جائے اور اسی کی رہنمائی میں یہ سب کچھ ہو جائے اور جس کو یہ درجہ مل گیا پھر اس سے جتنا کوئی رش کر سکے کر لے اور اس کے لیے جتنی کوئی تمنا کر سکے وہ کر لے فی ذالک فل یتنافس المتنافسون اسی کی رغبت کرنی چاہیے اللہ کی توفیق سے رکوع پورا ہوا